Á, megyek! Megyek el! Nosza. itt vagyok már, megyek ér felétek, biciklimülök, a vasútnál. Vasút! Semmi, mi lenne. Otthon van öreg anyám? Otthon most. Begyújtott ára? Le van gyújtott, tüzel is. Nem lehet csavarni? Nem lehet. Csatak. Ez meg sem bírom tekelni, mi lett vele? Semmi, nem is lehetett tekelni. Hogy ez nem lehet? Kifelé vele nem lehetett kitekelni, és semmit vele nem lehetett? Na, úgy nem lehet, hát még lehet ereszteni. Ne szavard el, hogy ne csepegjél. Nem lehet elcsavarni. Egyfolytában csepeg. Akkor hiszem, ki lehet még cserítetni. Kicserítettem a kínaival. Vagy egy másikat, négy dobra. Halad egy másikat. Halad egy másikat, de nem akkor... Én az Edinát nem fogok költeni egy másikért, amire... Hát ott akkor mit tettünk oda? Hát már kiderül, hogy a fadban nem ad. Csavard akkor vissza. Hát vissza, csak ő szólni van, hogy várja, de most még egy nem bírom elzárni. Ha? Összerozzáltad úgy mindenem, hogy annyit kilóttál vele, jó vissza. Mindenek a fenének. Javasol, hogy tudjátok, hogy kicserélek. De papi kínaiban van az a lezáró is, nem? Lehet, hogy van, akkor inkább azt vegyem meg. Hát azt kérdezik, az ember amat kivenni. Van, hogy kiállítani gépet, akkor elzárom, hogy de. Lehet egy ilyen cserélve. Jó, hogy mondom, hogy átcserélni. Na, emlékeztek? A kínai csappal, hát tudom cseréltetni. Nem tudom, kell megindít. Hát mit csináltak a mamával? Fredában is nagyon semmit, kiküldte írni neki papit a röknelmet a röggelre. Kérdi már csak azt, hogy szállít. Itt egy papit a röggelre mehet, röggelre. Sürgős röggelre. Visszajöttünk, ahol látom, nem voltak rajta a szatkai orvosok. Elmentünk a másik orvoshoz, akikre átirattam az orvosságokat, ennyi volt. Majd az jó volna, mint színen a szerelt. Nem tudom, hogy ezt kell neki. Fogalmam nincs. Nem tudom. Megettem a csak a pinteket? Egyes követ. Én nem tudom. Jó, hát minden egyetlen. Jó, még megyek. Ezt visszateszem a magadat. Kicsit hagyom. Valamelyik el aztán. Ott van, nem. Kimegy át, mondom, milyen dobra, akkor kérek egy másikat a farkát. Jó. Hát, megengedik. Elég valahogy olyan lustának érzem most már, mert abban. Hát nincs végre, egyszer már mama. Nem vagy egyszerűen kérdés. Én tudom már, hogy egyszerűen kérdés. Na, jó. Elmentem, viszem ezeket a vaszokat, mindegyiknek odaadom. Minek mi járja. Aztán lehet, hogy összeadok a rózába. Megnézem ezt a nyavajás fokrócokat. Hát, hogyha olyan volna, mint a zsákommal, akkor jó, de ha egy cím, akkor nem éri meg, nem? Hogy jön a cím? Hát majd megpróbálom kinyitni a szempóhőzőt. Vagy ne? Ne. Hát már ha akarok venni valamit, akkor... Hogy jön a cím? Hát logikus, nem? De egy cím, nem éri meg, hogy egy cím itt vegyek. Szia, édesanyám! Szia, szia. Na, összefakultam, elviszem. Mindig valami hülyeséget én is elvállalok. Köszönöm, Hol vagy, mami? Lanka? Merre vagy? Itt vagyok. Itt van az a... Mit? Kirász a forrázat, az rázat ki. Várom az Attilát, hogy hazajöjjön. Most már van egy gép. Nem aludtam. Nem ültem le már fel, hogy baszogatom ezt a vizet, baszogatom el, baszogatom el. Mi baj van a kanyom? Mi? Mi baj van itt a kanyomomának? Van öt a semmi. Ne? De röggel elkültézem, a hónap lesz meg az elemény. Nem tudja vele mit kezdeni. Már átul végig mindent megvizsgáltatott. Már nincs olyan porcikája neki, amit át ne vizsgáltak volna. Én múlik ez hónap is? Májztos. Mi? Persze. Akkor véve tesszük oda. Nem tudom, jó, elmaradtak se bírta sokáig. Mi? Hát ami bent volt az. Az nem kínai csapót, de az is kirúgott az úrral. És érdekes olyan helyen, ami azt mondaná az ember, hogy nem használódik. Hát nem ott van neki a izéje. Csavarja meg a izéje. Ott a nyakánál ki ilyen. Lukat ki. Ez még ott nem most hívják ott. De jó soká vagyunk. Mamám, nem talán egyet még lerúl az aprósul. Nem tudom, mit mondtak neki. Oh, yeah. Most már halál vagyunk rendesen. Szarunk a kínaiba. Szarunk ebben a kínai csapokkal, hogy ócsó mind alatt. Itt javartam, de kézzel beleszakadt, mert beszorult a rekaladott az idő, beleszakadt egy idő. Hát fogalmunk. Hát legyen, hogy normális. Hát de azt az állj, de nem tudom kivenni, hogy beleszakadt, bazd meg. Hát szarjunk össze már magunkat, hogyha ha mindig szarunk valamit, hát nem tudom ezt megérteni. az ártatok ilyen. Az ártatok. Thank you. Próbáld el kúcsán minden. Hogy így ezek már van? Vigyél már egy csapatot, bassza meg az anyját, ha szét vagy szét vagy, tehát majd lesz másik. Thank you. Nem tudom, honnan vásározza, majd lehet még megnézni ott a másik bútba. Csak aztán a téma szaladozni össze-vissza. Hát én is várom a felítéréket. Még van itt az arcú. Jó, No. jobban ügyél már. Na, bár most még nincs kincs olyan nagyon. Nincs kincs olyan nagyon. De most nem kedves. Nem nagyon fontos tunkot sem mindenkinek, csak megfogtuk. Hát azt mondta az orvos, hogy minden jó. Minden jó. Minden jó. Megnézte az eredményeket, megnézte a képet, azt mondja, hogy nincs tumor, nincs nagy idő, csak azt mondja, az a sebúgyi volt, az a gyógyulni akar be. A sebúgyi azt mindig lemos a gyomorsavat. Azt most fölírta ezt a nolpazolt, ez ami a gyomorsavra van, meg gyomorvédő is, azt akartad ki szenni. Két hónapig azt mondja, hogy ettől biztos kell, hogy jó legyen. Lehet, hogy csak a szállót felé. Láttál el a tilláda, azt mondtál, hogy ment az ott, de most így ilyet, hogy volt-e vagy valami, hogy zenét hallgattál? De volt olyan, hogy néha zenét hallgatsz? Miért? Nem volt ott senki. De zenét szokta hallgatni? Nem. Miért? Hallod? Ezt kézzel csavartam, befagyottam, befagyottam, befagyottam, beleszakadtál. Hát azért, mert olyan minőség. Beleszakadt oda. Hát beleszakadt oda, mert olyan minőség. Most azt mondod, hogy neki jó, erős. Most azt, hogy vezet ki? Kombinált fogva. Ne, baszott ki. De, kombinált fogva. Aztán elfűrészöd, aztán többet mehetett nem mit csinálni. Az egész fal szépé lennél, például egyéb belemények fordít. Kombinált fogva. Pedig én ezt úgy belereszeltem két helyet. Most akkor aztán kivettem. Most rakuk ilyet? Darabokba. Hát ennek nem volt falja, érted? Ez mondom, ilyen alumínium baszak, ez 2001-en. Hát most vett egy minőséget. Ez már másodszor cserélik ki. A másik kínai, meg nem lehetett elvárni. Hiába látod, ezt mondom én, Tata, ezt mondom én neked, Tata, hogyha ócsót veszünk, akkor így jár. Mondod az Attilának, azt szeretni az ócsót. Mink, amit veszünk, mikor tudjuk, hogy kő valahol valamit, amit tudjuk, hogy nehéz lesz majd neki, mert kő bírni a strapát, akkor oda lehet, hogy nem 100 dinárért veszünk, hanem veszünk egy erdesi ott, akkor tudjuk, hogy jó. Ez lesz szállok el német, drágot német. Mi csináltál az emberre? Neki menti? Milyen embernek? Hát azt mondták, Orti Bátikának. Nem mentem mindenki az embernek, itt az mellett a közelébe lettem. Azt mondja, csak a közelébe ment a szalán. Hát ez nem volt a csinálni. Itt áll az Orti Bátik. Itt áll az Orti Bátik. Itt áll az Orti Bátik. Itt áll az Orti Bátik. Itt áll az Orti Bátik. Itt áll az Orti Bátik. De a magyarországban már van direkt a polisziára beadás, mert azt nem akar elmondani. Ott az egyik látható mindenre. Ott van, de csak baj, hogy elmondani, hogy azt nem tudod felni. Azt mondom, hogy hallottam. Mit hallottam? Thank you. Thank you. Na, voltunk az orvosnál, most itt vagyunk épp a nyárgyéknál, most értem ideig egy 5 perce. Úgyhogy, hát az orvos azt mondta, hogy rendben minden. A eredmények is, amiket vettek, még minden, de általában azt mindig is elolvastuk, hogy rendben minden. Az orvosságot azt a nolpárzátot kell neki szedni, legalább 2 hónapig. Azt mondta, hogy ő szerinte ez az egész, ez saját magától meg fog gyógyulni a jobbra. Csak ez idő kell hozzá, hogy ez még gyógyuljon. Úgyhogy azt mondta, hogy ő szerinte ez saját magától meg fog gyógyulni, mert semmi olyan komoly baja nincs a gyereknek, hogy ez ne tudjon magától meggyógyulni. Úgyhogy ezt mondta, 2 hónapig kőszenni ezt a nolpárzátot, aztán megint át kell menni egy gyomortükrözésre. Na, hogy az meg legyen nézve, hogy az mennyire gyógyul, mert minden, de azt mondta, hogy az esetek 90%-ától ez magától meggyógyul, csak ez hosszú folyamat, mert ugye csak belül van a gyomrába ugye az a valami, és akkor az így gyógyul, annak idő kő, hogy meggyógyuljon. Thank you. vannak a Ferike is. Attila is. Kérdik a bizonyos, hogy a szállítás. Szóval az, hogy a szállítás, hogy a

Hát amikor megszállod, nem olyan sűrűs, de hát amikor bírod megszállod, akkor már nagyon a határig megtudom. Hogy csak egy húd lesz rá, kerítek ilyen, hogy hívják, hogy is megpróbálom, hogy... Hát jó, azért mondom, hogy nem sűrűs. Nagyon előre, gyere, itt is az ajtót minden, hogy majd te egy gyűlmok. Hát Jézusom, én is nagyon vártam rá, hogy... Örülök neki, ha jó vagy. Ha kiparkodj ennyi, hogy egy kicsit hívd rá. Hát ilyen valami parkodtam, ezt magyarázom neked, hogy nem bírsz hívni, akkor nem engedi az orvos, hanem a gyomor, nem engedi, nem engedi, hogy te többet tegyél fel, hogy annyit teszek, amennyit bírok. Ha többet teszek, akkor kér? Ezt mondom. Néha rájön, hogy nem jó lépek, hogy van, most itt van valami. Egy így nyomán csalámból. Már arra gondoltam, hogy többször napjában vagy valami már, ha egy kicsit megindulnál hívni egy pár kilót, akkor örül az ember. Nem bűzt, ilyen kamilla van tartva, nem bűzt. De majd csak bűzt. Hát sőt, meg kell állni neki. Na meg, hát azt mondjuk utána. Hát anya jók a spőz. Jók. Szerint a lapártól, az már úgyis elég kövére. Na menjünk akkor. Hát szia mama. Jaj, én is örülök, majd meglátok. Jobbra a fordulatot. Aztán nehogy elcsapjál nekem a gyalogosokat. Á, csaptam így egyet nagy gyalogosokat. Hallom, mindegy. Nem mentem szóra. Hát valami vén ember volt ott, hogy kiabált osznak hátul. Most akkor már kiabált? Nem, az, hogy elmentem mellette csak. Mellette elmentem, lehet, hogy megjelent egy kicsit. Azt hittem. Ja. látod, milyen a... Már úgy, hogy milyen a gumit. Mi? Nézd meg a gumit is. Hát mit nézek rajta? Na, nem látok. Jó, még kint van az a szál. Na, akkor... Azt a tegnapit kifizettem már? Milyen tegnap? Hát a tegnapit... Jó, ki lehet fizetni minden? 200 diákkal, hát az visszakerés, akkor nem fizetni, akkor ezért fizetni. Igen, ki lehet fizetni. Nagyon vigyázz. Nem kell a kínai ülni. Nem kell a kínai zsákot, hanem minden olyan van. Szóval veszem a kabátot, zárom a videót.